जैसा अछूता ख्याल दे मुझको, तू अपने जैसा अछूता ख्याल दे मुझको। मैं तेरा अक्स हूँ अपना जमाल दे मुझको, तू अपने जैसा खुशी खुशी।